ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೆಹಲಿ ಪ್ರವಾಸ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ, ಸಂಸದರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ, ಹಜ್ ಯಾತ್ರೆಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಚಿವೆ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರಿಂದ ಚಾಲನೆ, ನಾಳೆ ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಕಲ ಸಿದ್ದತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಾಚಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು, ಸಮಯ 6:50 ಹಾಗೂ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಮಾನ್ ಧನ್ ಯೋಜನಾ ಮಿಲೇಗಾ ಪೆನ್ಷನ್ ಕಾ ಸಹಾರ ಕೃಷಕ ನಾ ಹೋಗಾ ಬೇಸಹಾರ ಜುಡೇಗಾ ಖುಷಿಯೋ ಸೇ ನಾತಾ ಕಟೇಗಾ ಸುಖ ಸೇ ಬುಢಾಪಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೋಗಾ ಅನ್ನದಾತಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೋಗಾ ಅನ್ನದಾತಾ प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल पेंशन से सुरक्षित उनका कर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई बिक्री खरीद नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित औजारों की अदला बदली न करें श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी बुआई कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं कंबाइन हार्वेस्टर थ्रेशर जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें वाहनों बोरियों थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे आगे बढ़ पाएंगे किसान सबल देश प्रबल ಇದೀಗ ಕೇಳಿ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣರು ಹಾಡಿರುವ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆ ಎಂಥವನೆಂಥವನೇ ರಂಗಯ್ಯ ಎಂಥವನೆಂಥವನೇ ರಂಗಯ್ಯ ಎಂಥವನೆಂಥವನೇ ಎಂಥವನೆಂಥವನೇ ರಂಗಯ್ಯ ಎಂಥವನೆಂಥವನೇ ರಂಗಯ್ಯ ಎಂಥವನೆಂಥವನೇ ಆಗಮವನು ತಂದವನೇ ರಂಗ ಬೇಗದಿಗಿರಿಯ ಒತ್ತವನೇ ಆಗಮವನು ತಂದವನೇ ರಂಗ ಬೇಗದಿಗಿರಿಯ ಒತ್ತವನೇ ಮೂಗಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಎತ್ತಿದನೆ ಮೂಗಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಎತ್ತಿದನೆ ಶಿಶು ಕೂಗಲು ಕಂಬದಿಂದ ಒದಗಿದನೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಥವನೆಂಥವನೇ ರಂಗಯ್ಯ ಎಂಥವನೆಂಥವನೆ ರಂಗಯ್ಯ ಎಂಥವನೆಂಥವನೆ ಧರಣಿಯ ಈರಡಿ ಮಾಡಿದನೇಭೋ ಸುರನಾಗಿ ಪರಶುವ ಧರಿಸಿದನೆ ಧರಣಿಯ ಈರಡಿ ಮಾಡಿದನೇಭೋ ಸುರನಾಗಿ ಪರಶುವ ಧರಿಸಿದನೆ ಭರದಿ ಕೋಡಗ ಹಿಂಡು ಕುಡಿದನೆ ಭರದಿ ಕೊಡಗ ಹಿಂಡು ಕೂಡಿದನೆ ಹಣಿಶಿರದಲ್ಲಿ ಕುಣಿ ಕುಣಿದಾಡಿದನೆ ರಂಗಾಯ ಎಂಥವನೆಂಥವನೆ ರಂಗಯ್ಯ ಎಂಥವನೆಂಥವನೆ ರಂಗಯ್ಯ ಎಂಥವನೆಂಥವನೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯ ಬಿಸುಟಿಗನೇ ರಂಗ ದಿಟ್ಟ ತೇಜಿಯನೇರಿ ಮೆರೆಯುವನೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆಯ ಬಿಸುಟಿಗನೇ ರಂಗ ದಿಟ್ಟ ತೇಜಿಯನೇರಿ ಮೆರೆಯುವನೇ ದುಷ್ಟರನೆಲ್ಲ ಸಂಹರಿಸಿದನೇ ದುಷ್ಟರನೆಲ್ಲ ಸಂಹರಿಸಿದನೆ ನಮ್ಮ ದಿಟ್ಟ ಪುರಂದರ ಬಿಠಲನೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ನಂದವನೆಂಥವನೇ ರಂಗಯ್ಯ ಎಂಥವನೆಂಥವನೆ ರಂಗಯ್ಯ ಎಂಥವನೆಂಥವನೆ ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಕೇಳಿದರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾವ್ಯಯಾನ, ಭಾಗ 26, ವಾಚನಕಾರರು ಹೆಚ್ ಯಜ್ಞೇಶ್, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಸರ್ಪಂಗಳ ಈಶ್ವರ ಭಟ್. ಹಾಗೆ 10:30 ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮೆಲಡೀಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು, ಸಮಯ 7 ಗಂಟೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ. हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए. ये आकाशवाणी है. शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले पुरुषों के पहले सेमीफाइनल आईसीसी विश्व कप 2020 2021 के मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 2020. This is All India Radio. In a short while from now, we will bring you the live commentary on the ICC Men's T20 World Cup 2021 first semi-final match to be played between England and New Zealand at Zayed Cricket Stadium, Abu Dhabi. Before that, we bring you a special program, First Ball 2020. Hello and a very warm... First Ball 2020. Hello and a very warm good evening to all our listeners. Dosto, main hoon Sakshi Mandwal. We bring you First Ball 2020 and the first semi-final for the Men's T20 World Cup. All set to happen agle kuch hi shadon mein. Hamar face-to-face on the field, of course, would be England going up against New Zealand. And joined in the studio, first of all, by my friend and co-host for the evening, Amit Arora. Good evening, Amit. Good evening, Sakshi. Mahatpun Super Final ka mukabla aaj New Zealand aur England ke beech. Aapko yaad hoga, July 2019 mein 50-50 ODI World Cup ka final in dono teamon mein hua tha. Aur wo bada thriller tha, Sakshi. Aaj dekhte hain kya hota hai. Haan ji, Amit. Aaj dekhte hain kya hota hai. कट्टर की कहते हैं ना जो फाइट होती है उसकी हमें उम्मीद है कि होए शायद आज, लेकिन वो तो चलिए कुछ देर में ही हमें पता चलेगा. लेकिन फिलहाल हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़े दो बहुत खास मेहमान. आई वुड लाइक टू वेलकम सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विद अस ओवर हियर एस खानन. यस, एंड अलॉन्ग विद हिम ऑल्सो फॉर्मर इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेटर वेंकट. गुड इवनिंग टू बोथ ऑफ यू जेंटलमैन. आप ही से शुरुआत करती हूँ. इंग्लैंड गोइंग अप अगेंस्ट न्यूजीलैंड, हु आर योर फेवरेट्स और हु आर यू पुटिंग? दे आर नॉट गोइंग अप, दे आर फेसिंग ऑफ इन द सेमीफाइनल. सो हु आर यू गोइंग टू बी पुटिंग योर? See, I am going to be neutral, you know, being in the studio, I have to be neutral. But obviously, I like to back the underdog. So, it's New Zealand tonight. New Zealand. Venkat Sundaram ji, हमारे साथ हैं, पूर्व क्रिकेटर. क्या लगता है, टॉस जीतकर क्या स्ट्रेटजी हो कप्तान की? फील्डिंग. बिकॉज इसमें देखा गया कि जितने मैचेस हुए हैं, टीम दैट इज चेसिंग हैज अ बेटर जॉब, बिकॉज वो ड्यू फैक्टर आ जाता है और ड्यू फैक्टर से बॉल गीला हो जाता है एंड देन The batting becomes easier. पर आबू धाबी में ड्यू और अगर भारत में कभी ड्यू हो तो दोनों को अलग तरीके से मैनेज किया जाता है. अब ये पता नहीं वो कैसे मैनेज कर रहे हैं. इंडिया में तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि वी यूज अ स्प्रे 2 hours बिफोर द मैच starts. वी स्प्रे द आउटफील्ड विद a केमिकल, इट्स कॉल्ड अपसाइट, एंड दैट एक्चुअली इज अ प्रोडक्ट विच वी गॉट फ्रॉम एग्रीकल्चर दैट इज यूज्ड बाय फार्मर्स. What happens is that वो एक तरह जब आप स्प्रे करते हो तो जो उसके लीव्स होते हैं ना ग्रास के, उस पर वो वैक्स इफेक्ट हो जाता है, वैक्स के तरह. तो जो ड्यू आता है वो yes, लेकिन लीव के सीधा पहुंचा. I'll just take a pause, सीधे लेके चलते हैं टॉस की तरफ. The call from Kane Williamson. It is a tail. Kane, you've won the toss. What are you going to do? We're going to have a bowl first up. Looks like a good surface. Perhaps a little bit of dew later, so make use of it first up. And your team news, any changes? We have the same team. You must be thrilled with the way you've been playing. Last three games in particular, must win. 3 in 5 days, that physically and mentally very strong. Yeah, busy little period for us, but some good cricket played, which is important. Trying to build on those performances, improve throughout, and I think we've seen that. But today's a great occasion, and all the guys are really looking forward to getting involved. And in the absence of Lockie Ferguson, which was a big blow, the two senior seamers have stood up really well, haven't they, Bolt and Saudi? Yeah, that's right. Our two most experienced bowlers have really stepped up and bowled beautifully throughout the tournament. And, you know, conditions, I guess, have suited in some ways. Like you say, Lockie was a loss, and Adam Milne's come in and bowled beautifully as well. And you've been brilliant in the field. This is a big playing area, relatively. You need to be brilliant again this evening. Yeah, it's an important sort of attitude for us in the park, and important we look to go out and bring that same sort of energy into the field and bat and ball as well. England, quite a few injuries. Is that an opportunity or still very strong on paper they are? Yeah, they're always strong. Depth is certainly one of their strengths, and whatever team they put out, it's always a strong one, an experienced one and full of talent. So, for us, it's focusing on the cricket that we want to play, and we have that opportunity today. Go well, Kane. Cheers, thank you. Cheers, bro. Owen, you lost the toss. What would you have done? The exact same, Nas. For obvious reasons, it's obviously been a trend in the tournament. Hopefully it doesn't decide the game. It's play good cricket in order to win this game today. Two evenly poised sides, I think, and it looks like a really good wicket, so all bodes well for a good game. What is your team news? Yeah, one change. Obviously, Jason Roy misses out. Sam Billings comes in and plays for him. Hugely disappointing for Jason Roy. I mean, he was in tears at the end there, missing a semi-final like this. Yeah, it's devastating, come so close to the latter stages of a tournament, having played quite a significant part in the build-in the last 2 years towards this World Cup. you know, a guy misses out, another opportunity presents itself for somebody who's missed out for a long period of time for us, always carried the drinks. He works tremendously hard, so huge opportunities today for Sam. Will Johnny move up to open with Joss? That's the plan? Yeah. Johnny moves up to the top of the order with Joss. New Zealander aside that you know well, you've learned a lot from, and a side you don't underestimate, do you? No, not at all. They're an extremely strong side. They're not newcomers to semi-finals and finals. They've been doing it far longer than we have. They're obviously a well-put-together side, who, like I mentioned earlier, will have to play well to beat. Go well, Owen. Cheers, thanks, Les. So the news from the middle is New Zealand have won the toss. They're having a bowl. And that's the big news coming in right now. Kane Williamson ne jeeta toss aur pehle of course chuni hai fielding karna, which of course he also stated that that's the ongoing trend right now. Kanan, let me quickly ask you, we were talking about whether the team wins jo toss jeetegi kitna crucial role. It's obviously a good toss to win. Let's just look at how things would play out for England. Jason Roy is absent and unki jagah of course Sam Billings has come into play, and along with that Johnny Bairstow is going to open. Do you think much of an impact his absence is going to make for England? I think before we were entering the studio, you know, Venkat was hinting that Johnny Bairstow is going to come up, and you know, left right at the top makes a great जी, तो आज पहला सेमीफाइनल मुकाबला आईसीसी विश्व कप 2020 का, और खबर यह है शेख जायद स्टेडियम से कि न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। मैं हूं अमित अरोड़ा, मेरे साथ हैं साक्षी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, और मैं सीधे सीधे आज अपने दोनों एक्सपर्ट्स के पास आती हूँ, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एस कनन और उनके साथ फॉर्मर इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेटर वेंकट जी। कनन, जस्ट कमिंग टू यू, अभी हम जब बात कर रहे थे, दोनों स्क्वाड्स को अगर देखा जाए, प्लेइंग 11 को, दोनों ही टीम लगभग जब खेली हैं, 5 में से 4 मुकाबले जीत कर आए, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। सो अब अगर आप प्लेइंग 11 देखते हैं तो कंसिस्टेंसी या ओवरऑल अगर हम कहें प्ले टीम वाइज, कौन सी टीम ज्यादा आपको लगता है बेटर है समय आज? मुझे तो एक्चुअली न्यूजीलैंड बेटर लग रहा है, यू नो, बिकॉज़ एक झटका लगा इंग्लैंड को, यू नो, दे लॉस्ट टू साउथ अफ्रीका, बट एक लॉ ऑफ एवरेज कैच अप करता है कई बार, सो मे बी यू नो दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लैंड टू लूज, बट दे डोंट हैव एनी इंजरी प्रॉब्लम, यू नो, न्यूजीलैंड हैज नो इंजरी प्रॉब्लम, एंड हियर यू हैव सीन दैट one change they've had to make England, you Jason know. Roy. So Jason Roy is out, Sam Billings has come in, they pushed up Bairstow. So it's a match which is going to be decided on, you know, how you contest, how you play. What happened in the league phase is to be forgotten. You have to just go out and give it your best. Aur kai matches ho chuki hain, aap 2019 ka semi final ka zikr karenge, sorry, final ka zikr karenge, you know, the 50 over format. You can even go back to 2016 when New Zealand lost to England at Kotla, you know. Okay. So there's so many pieces of history attached. But finally you go and play, you win it or you lose it. It's as simple as that. तो वेंकट जी, एक तो है कि इतिहास में जाइए, चाहे वर्ल्ड कप 2019 की बात करें या जैसे कनन ने 16 कहा, अगर हम भविष्य में भी जाएं तो 8 दिसंबर से तो ऐशेज शुरू हो रहा है, आज के मुकाबले को मिनी ऐशेज कहेंगे आप? न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि ये दोनों टीम्स बहुत अच्छे हैं, इक्वली टैलेंटेड है आप कह सकते हैं, और ये दे हैव हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। इनका जब भी मौका ऐसा लग रहा था कि मैच हार जाएंगे, कोई ना कोई प्लेयर खड़ा होकर डिलीवर करता है, सो आई थिंक इट विल बी गुड कॉन्टेस्ट। हालांकि ओनली फैक्टर इज ड्यू फैक्टर, ड्यू आ गया और होगा जरूर, क्योंकि ग्राउंड ऐसा है यहाँ पे, हमेशा ड्यू आता है सेकेंड हाफ ऑफ द सेकेंड इनिंग्स, एंड हाउ मच ड्यू फॉल्स एंड हाउ द प्लेयर्स हैंडल इट, दैट विल डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ मैच यू आर गोइंग टू गेट। राइट कनन, लेट्स जस्ट टेक द सीरियसनेस आउट ऑफ द स्पोर्ट फॉर नाउ, लेट्स नॉट फॉरगेट कि एक T20 मुकाबला है, एंड फॉर बोथ द इंग्लिश फैंस एज वेल एज फॉर द कीवीज, इट्स अ डे दैट बोथ द फैंस ऑफ दीज कंट्रीज आर गोइंग टू एंजॉय द मोस्ट, कि देयर कंट्रीज हैव मेड इट टू द सेमीज, एंड फॉर द फैक्ट कि पूरे टूर्नामेंट में भी ये दोनों देश बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए आए हैं, सो इट्स अ डे व्हेन द फैंस कैन जस्ट एंजॉय द गेम टुडे। नो, आई डोंट थिंक इट्स ओनली फैंस ऑफ दीज कंट्रीज, इट इज ग्लोबल क्रिकेट फैंस हु आर, यू नो, एंजॉयिंग, एंड यू नो, वी आर सिटिंग इन द स्टूडियो एंड टॉकिंग अबाउट इट, वी ऑल्सो going to enjoy it, and all those who are tuned in to All India Radio, you know, through Prasar Bharati, courtesy, you know, the way the commentary has gone, the way the discussions have gone, it's going to be enjoyed. You have to forget, you have to move on, you have to get over the fact that India didn't make it to the semi-finals. So it's like a fest, it's a feast, whichever way you want to look at it. Very well put. जी, तो आज एक बदलाव किया है इंग्लैंड ने, जेसन रॉय जो उनके सलामी बल्लेबाज हैं वो चोटिल हैं, उनकी जगह आज ओपनिंग में आप देखेंगे जॉस बटलर, जॉनी बेस्टो को, और अंतिम 11 में आज सैम बिलिंग्स आए हैं। वेंकट जी, सैम बिलिंग्स को आप किस तरह देखते हैं खिलाड़ी के तौर पे? इज अ वेरी गुड प्लेयर, वो दिल्ली डेयरडेविल्स में भी था पहले, तो मैं उनको मिल चुका हूँ। ही इज यंग, ही इज वेरी टैलेंटेड, इज अ गुड बैट्समैन, इज अ गुड फील्डर, आई थिंक इज अ गुड एडिशन टू द टीम, एंड वो सारे मैचेस में बाहर बैठ के ड्रिंक्स सर्व कर रहे थे, आज उनको मौका मिल रहा है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है, सेमीफाइनल वर्ल्ड कप मिल रहा है, ही कैन बिकम अ हीरो। आज वो 50-60 रन ठोक दें, अपना इनिंग्स दिखाएं, तो सब याद रखेंगे उनको कि भाई ही प्लेड इंपॉर्टेंट इनिंग्स, उनको चांस मिल गया। देखो, ये इस प्लेटफॉर्म में चांस ऐसे ही मिलते हैं, किसी को चोट लगा और किसी को मौका मिला, तो एक बाहर हो गया, एक अंदर हो गया, तो ये क्रिकेट की as it is a game of uncertainties. This adds to the uncertainty. पर क्या जो दूसरा सेमीफाइनल कल होना है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वो भी आज खिलाड़ी देखते हैं आज पहले मुकाबले को क्योंकि जैसे मैं एशिस की बात कर रहा था कौन जाने कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया फाइनल हो जाए मिनी एशिस अभी इस टाइम वहां पे जो है एक डेढ़ घंटे हमारे से पीछे हैं तो हो सकता है वो प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन वो हाईलाइट देख सकते हैं क्योंकि इतना कोई डीपली वो मैच देखने में इंटरेस्ट रोज ही खेल रहे हैं वो सब जानते हैं प्लेयर्स कौन से हैं इनके अगेंस्ट न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो न्यूजीलैंड को हरा चुके हैं वो हाँ लेकिन उनको ये है कि अगर वो पाकिस्तानी प्लेयर या ऑस्ट्रेलियन प्लेयर कल फाइनल में आए तो हाउ दे विल काउंटर दीज पीपल तो उसमें क्या है कि वो जो सपोर्ट स्टाफ है वो पूरा उसमें वीडियो एनालिस्ट भी है तो वो पूरा मैच को रिकॉर्ड कर लेते हैं वो पूरा मैच का रिकॉर्डिंग में वो हाईलाइट्स देखते हैं पिक करते हैं किसमें क्या फॉल्ट है किसमें कैसे बॉलिंग करते हैं स्लॉग ओवर्स में कैसे बॉलिंग करते हैं फील्ड प्लेसमेंट कैसा है बैटिंग ऑर्डर में क्या किया ये सब चीज़ें हैं तो वो जो थिंक टैंक है जो सपोर्ट स्टाफ है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे प्लेयर्स मैं समझता हूँ उतना नहीं होंगे यस कनन मैं ये पूछूंगी कल क्योंकि अमित अभी बोला बहुत अच्छी बात कि कल सेकंड सेमीफाइनल भी है जो दोनों देश हैं ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान उनमें से कल जो भी जीते आपको लगता है कुछ ज़्यादा दोनों ही टीम्स जो भी जीतता है उसकी उसके दिमाग में ये बात चलेगी कि आज कौन सी टीम है जो जीतेगी जिनको वो फेस करेंगे फाइनल्स में Will it make a difference? नहीं नहीं आई डोंट थिंक एट ऑल यू नो आप फाइनल पहुंच गए और पाकिस्तान को जो फॉर्म रहा है बहुत ही बेहतरीन रहा है किसी ने सोचा ही नहीं था कि टूर्नामेंट के शुरुआत पे कि वो इतना दूर उनका जर्नी होगा ऑस्ट्रेलिया की बात करें पहले उन्होंने झटका खाया उसके बाद वे दे हैव परफॉर्म्ड और खासकर जो उन्होंने हराया है कई इंपॉर्टेंट मैचेस में बड़े टीमों को वो बहुत महत्वपूर्ण है और डेविड वार्नर ने ये भी कहा जब ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट टू इंग्लैंड दे हैड अ लॉट टू लर्न यू नो ही सेड जो उन्होंने हराया है कई इंपॉर्टेंट मैचेस में बड़े टीमों को वो बहुत महत्वपूर्ण है और डेविड वार्नर ने ये भी कहा जब ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट टू इंग्लैंड दे हैड अ लॉट टू लर्न यू नो ही सेड यू हैव टू लर्न फ्रॉम दीज टू टीम्स और नाम किसका लिया पाकिस्तान और इंग्लैंड का पर ये एक माइंड स्ट्रेटजी नया स्क्वाड आया है 16 सदस्य है और काफी फेरबदल हैं कैसे देखते हैं आप वेंकट जी नहीं आपको नए प्लेयर लाने पड़ेंगे अच्छा क्या है क्या अगर आप होम सीरीज में नहीं इनको मौका दोगे कहां दोगे वर्ल्ड कप में देंगे क्या तो ये तो अच्छा है इनको मौका मिल रहा है इंडियन कंडीशंस में खेलने को मौका मिल रहा है ये सारे हमारे इंडियन प्लेयर्स हैं तो मैं समझता हूँ इनको पूरा मौका का फायदा उठाना चाहिए एंड दे शुड मेक देयर सीमेंट देयर प्लेस इन द साइड अभी देखिए अब से लेके वर्ल्ड कप अगले साल है दोबारा ऑस्ट्रेलिया में 25-30 मैच खेलने इंडिया को T20 तो इतने मौके हैं इतने फेरबदल होगा इंजरीज होंगे जैसे अभी देख रहे हैं हम इतना इंपॉर्टेंट मैच में एक प्लेयर इंजर्ड हो गया तो एक प्लेयर का इंजर्ड होना बहुत फर्क पड़ता है टीम का बैलेंस बदल जाता है तो यू हैव टू कीप योरसेल्फ फिट यू हैव टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंज एंड यू विल गेन द एक्सपीरियंस एनी वे इफ यू प्ले 20 मैचेज आउट ऑफ द 30 यू विल गेट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस राइट क्विकली अपने सुनने वाले श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि इंग्लैंड की तरफ से प्लेइंग 11 आज कौन है जॉस बटलर जॉनी बायस्ट्रो डेविड मिलान मोइन अली ओइन मॉर्गन सैम बिलिंग्स लाइम लिविंगस्टोन क्रिस वोक्स क्रिस जॉर्डन आदिल राशिद और मार्क वुड ऑफकोर्स सैम बिलिंग्स आ रहे हैं बिकॉज जेसन रॉय कैन नॉट बी एनी फर्दर प्लेइंग द टूर्नामेंट बिकॉज ही इज इंजर्ड मैं कनन अगर आपसे पूछूँ तो इंग्लैंड की तरफ से आपको वो कौन से तीन खिलाड़ी हैं जो लगते हैं दे विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स और कुड बी पॉसिबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स for the game today I think everyone is important but, but obviously if you're looking at Morgan and Butler you know and they are the top of it but every player is important in T20 you know and it's a team effort wohi dikhaya New Zealand ne ki aap team ek combine karke kheliye wohi best hai but aise nahi hai ki aap pick kar sakte ye important hai matlab baki art not important nahi I was asking on a lighter note ki if I were to ask you ki teen agar no, I've given you my two names yeah. obviously Butler and Morgan are very very important but obviously you've got batsmen like Milan also you know who can come good they've not done well we'll see because I'm talking about the batting right now because they have to go out and bat first correct they've been put in Let me ask quickly, एक सवाल बस वेंकट जी से मैं पूछूंगी कि कीवीज की साइड से आप कौन से ऐसे तीन खिलाड़ी हैं जिनको आप आज कहेंगे कि अहम किरदार निभा सकते हैं या निभाना चाहिए गप्टिल विलियमसन एंड उनके बॉलर्स तो बहुत ही अच्छे हैं टिम साउदी एडम मिल ने बहुत सारे एंड आल्सो बोल्ट एंड डोंट फॉरगेट दैट इवन दैट ईश सोडी हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट इन टेकिंग विकेट्स एंड ही कैन कम गुड ऑन दिस ग्राउंड इट्स अ बिग ग्राउंड एंड लेग स्पिनर के चांस लेंगे जरूर बैट्समैन वहाँ इनका फील्डिंग इज आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट फील्डिंग साइड इफ दे कीप देयर फील्डिंग साइड इट इज वर्थ 30 रन्स इन अ T20 मैच दैट इज हाउ गुड देयर फील्डिंग इज सो इफ दे फील्ड टू देयर पोटेंशियल न्यूजीलैंड विल बी वेरी हार्ड टीम टू बीट और इस सोदी ने सुपर 12 के सारे मुकाबलों में पहले ही ओवर में विकेट लिया है आपको लगता है आज भी जब बॉलिंग करने आएगी न्यूजीलैंड, क्योंकि वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं, पावर प्ले में ही हम ज्यादा स्पिनिंग ऑप्शंस देखेंगे? वो तो देखने वाली बात है, वो स्ट्रेटेजी पे जो होता है कि कौन सा बैट्समैन है, क्या है, विकेट भी कैसे, थोड़ा बहुत इस पे बॉल मूव होता है यहाँ पे, तो हो सकता है दो ओवर दे दें फास्ट बॉलर्स को, उसके बाद थर्ड ओवर ले आए, ये भी हो सकता है, ये जरूरी है कि फर्स्ट ओवर से शुरू करें, लेकिन पहले छः ओवर में जरूर मैं सोचता हूँ कि एक दो ओवर स्पिन देखने को मिलेगा शायद. कनन, व्हाट्स योर टेक ऑन द इंडियन स्क्वाड, क्योंकि इतने सारे खिलाड़ी हैं जिनको शामिल नहीं किया गया, तो अटकलों का बाजार गर्म था कि भाई किसको रेस्ट कराया है, किसको ड्रॉप कराया है. देखिए, समझ में नहीं आ रहा किसको रेस्ट किया है, किसको ड्रॉप किया है, किसको बायो बबल फटीग हो गया है. बट एज वेंकट सेड, बिटवीन नाउ टिल द नेक्स्ट आईसीसी वर्ल्ड टी20 जो ऑस्ट्रेलिया में होगा, 25-27 मैच मिलेगा. आप लगा लीजिए लगभग 20 मैच आपके पास होगा एसेस करने के लिए. ऑब्वियसली यू हैव टू गो विद यंगस्टर्स, यू कैन नॉट गो विद लाइबिलिटीज. जो फील्ड में लाइबिलिटी का शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो फिट नहीं है, जो अच्छी फील्डिंग कर सकते हैं, जो प्रेशर को अब्जॉर्ब कर सकते हैं. अभी कई लोग बोल रहे हैं कि इसको क्यों नहीं खिलाया, उसको क्यों नहीं खिलाया. एक नाम मैं ज़रूर लूँगा, उनके ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या वो फिट थे, नहीं थे, ड्रॉप हुए हैं कि रेस्टेड है, वो है हार्दिक पांड्या. इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कम बैक. वेंकट जी, सिलेक्शन कमेटी को जब होता है, खिलाड़ी खुद कहता है मैं फिट हूँ, या कौन कहता है ये 100% फिट है? आजकल प्लेयर्स की बात नहीं मानते हैं सेलेक्टर्स, इसमें आपके फिजियोज होते हैं, इनके डॉक्टर्स होते हैं, उनका रिपोर्ट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दे आर न्यूट्रल, दे आर नॉट, दे के नॉट हाइड इंजरीज फ्रॉम दोज पीपल. तो वो बहुत जरूरी है कि आप यू हैव टू बी ऑनेस्ट. लेकिन इतने स्टेक्स होते हैं ना हाई, कि प्लेयर कहता है यार थोड़ा चोट लगा, मैं तो यार मैनेज कर लूँगा, और उसमें मैनेज करने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप टूर्नामेंट के बीच में आप इंजरी के बारे में सोचते नहीं है, आप खेल के बारे में सोचते हैं, और उसमें वो इंजरी एग्रीवेट हो सकता है, राइट, और उसमें प्रॉब्लम आ सकती है. Correct. That's a point well made. Kanan, mujhe bataiye, because Owen Morgan has lost the toss today, what kind of strategy do you think the Englishman should go in? Because this was not what he would wanted to have chosen. Agar wo toss jeete, jo unhone khud bhi kaha, wo pehle fielding karna chahte the. To kis tarah ki strategy is samay bahut aham kirdar nibhayegi England ke liye? I think everyone has more or less, you know, seen even 150, 155. If you go that far, it's a decent total, you know, because the team knows what is to be done. So they'll look at that. They've been put in, they'll look at least putting 150 on the board, and how the power play is going to play out. That's very important, you know, not to lose wickets, you know. And then from there, you build on that foundation. That is the biggest part. So that is what England will look to, not lose wickets and, you know, keep it going. And then deal with the New Zealand bowlers in a spirited manner. So, Venkat ji, New Zealand bowling, mein aapne is OD spinner और ट्रेंट बोल्ड फास्ट बोलर की तो बात की, लेकिन आप मिशेल सैंटनर जो दूसरे स्पिनर हैं, और जो दो और पेसर्स हैं एडम मिलने और टिम साउदी, उन्हें कैसे आंकेंगे? इनका बहुत बैलेंस्ड अटैक है, वैरायटी भी है, और देयर ऑल एक्सपीरियंस. साउदी कितने साल से खेल रहा है, और बोल्ट इज ऑल्सो वेरी एक्सपीरियंस. तो इनका फास्ट बोलिंग, मिल आया है रिप्लेसमेंट, लॉकी फर्गसन बाहर हुआ तो वो आया, उसको देखिए एक प्लेयर बाहर निकला, एक और को मौका, एंड ही हैज डन वेल. He has bowled brilliantly. तो उनका अटैक जो है ना, इट इज अ वेरी गुड अटैक. एंड यू नो, उनका फील्डिंग इतना अच्छा है कि जो ऑर्डनरी अटैक है वो फील्डिंग इतना उनको सपोर्ट करता है कि जो जहाँ चौका होगा वहाँ एक रन जा रहा है. तो बोलर जो है, ही फील्स सो यू नो पावरफुल. ही बोल्स ट्वाइस एज वेल, यू नो, ही मे बी बोलिंग ऑर्डनरली बट ही लुक्स ट्वाइस एज गुड बिकॉज द फील्डिंग इज सो गुड. और जेम्स नीशम भी है, तो आपको लगता है बॉलिंग हैवी है न्यूजीलैंड बनिस्पत इंग्लैंड जो बैटिंग हैवी है? देखिए, इंग्लैंड तो बैटिंग हैवी है ही, बट कॉम्बिनेशन जो आज चुना है, आई थिंक दे बोथ सेलेक्टेड बिकॉज न्यूजीलैंड हैज नॉट मेड एनी चेंज. दे हैव गॉट अ सेट लाइनअप, एंड यू नो द लास्ट मैच जिसपे हम बैक कर रहे थे कि अफगानिस्तान जीतेगा, वो नहीं हुआ. सो दे नो हाउ टू गो अबाउट इट. नीडलेस चेंज नहीं कर रहे, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस वाला अप्रोच है, और वही कामयाब रहा. राइट, क्विकली कनन, योर मनी इज ऑन न्यूजीलैंड. आपका? I'm not putting money. I'm not literally. Yes, not. अपने दर्शन I only back New Zealand as the underdog. I want to see good cricket. This is a semi-final of the World Cup. Right. You don't get to this stage to back one team or the other. I want to see good cricket and I want to see good T20 match. Amit Venkat is always choosing to play safe and diplomatic, and you stick to that. But thank you so much, gentlemen. Thank you, Amit. Thank you. Bahut bahut shukriya. And to all our listeners also, thank you for tuning in. Kanan and Venkat ji, bahut bahut shukriya judne ke liye. Thank you. Go ahead and enjoy the game as we bring you the live commentary with our commentary team for the first semi-final between England and New Zealand coming up right ahead. Thank you. First ball, 2020. इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रवीण चंद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 प्रायोजक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। हॉलमार्क है तो सोना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और आपकी सुरक्षा और आत्मविश्वास के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, भारत सरकार। आज मैंने भी चौका लगाया। तुमने? जी, पहला मैंने BIS रजिस्टर्ड ज्वेलर से ही ज्वेलरी खरीदी, दूसरा हॉलमार्क के ये निशान मैग्नीफाइंग लेंस से चेक किए, तीसरा बिल पर 22 कैरेट और आभूषण पर अंकित 22K 916 का मिलान किया, और चौथा ये रहा बिल। तुमने चौका नहीं छक्का लगाया है। मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम TB का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट TB भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, TB का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस TB, TB हारेगा, देश जीतेगा। Thunderstorms and lightning are hazardous for life and property. Check weather forecast ahead of time and stay indoors during a thunderstorm. Close windows and doors and stay away from them. Stay off balcony, porches and tents. Plumbing and bathroom fixtures can conduct electricity. During lightning or thunderstorm, avoid contact. Do not wash hands. Take a shower, wash dishes or clothes. Do not use wired phones. Unplug all electrical appliances and turn off air conditioners before a thunderstorm. In case of emergency, give first aid immediately and call ambulance service or go to hospital. Issued in public interest by NDMA. नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह अपने साथी कमेंटेटर मुनीश जॉली, स्कोरर वेंकट बॉल रेड्डी और स्टैटिस्टिशियन OP शर्मा और पूरी प्रसारण टीम के साथ आप सबका अभिनंदन करता हूं। शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में आज ICC T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड। ये मुकाबला दिलचस्प होगा, रोमांच से भरपूर होगा कि नहीं इसके बारे में अगर किसी के दिल में कोई शक है तो वो याद कर सकता है 2019 का वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला, जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच रोमांच से भरपूर मुकाबला हुआ था, सुपर ओवर में गया था, और आज तक ऐसा फाइनल किसी ने नहीं देखा होगा। तो इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड, अगर दोनों टीमों की आमने सामने होने की T20 मुकाबलों में बात करें तो अब तक दोनों टीमों के बीच 21 मुकाबले हुए हैं और इसमें इंग्लैंड का पलड़ा भारी है। 13 मुकाबले इंग्लैंड जीता है और 7 मुकाबले न्यूजीलैंड ने जीते हैं, एक मुकाबला बिना निर्णय के समाप्त हुआ था। तो आज सबसे पहले टॉस जीता न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है, और इंग्लैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज क्रीज पर हैं। जॉस बटलर, जो कि इस वर्ल्ड कप में शानदार फॉर्म में हैं, भारी प्रदर्शन रहा है उनका, आज के इस मुकाबले में विकेट पर टिकना उनके लिए और उनकी टीम के लिए ज़रूरी होगा। मगर मेरे साथ इस समय टिके हुए हैं मुनीश, जो कि इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए बोलने के लिए। Cases, there have been news that this is a repeat of the 2009.